وَإِنَّهُ لَتَمْثِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن لَتَمْثِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. یہاں پر اِنَّهُ کی ضمیر میں ایک قول تو یہ ہے جمہور مفسرین کا کہ اس ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ضمیر کا مرجع ہے تابع تبارک، جو اس سورت کا تابع ہے. اِنَّهُ لَتَنزِيل، یہ تابع تبارک والا یہ اللہ تعالی کا اتارا ہوا ہے. نزل بھی جہاں بات تعزیت کی ہے، نزل بھی نزل بھی انزل کی جگہ پہ ہے، انزل نزل بھی بات تعزیت کی وجہ سے معنی انزل، نازل کیا اس قرآن کو الروح الامین، روح سے مراد جبریل ہے، امین یہ وصف جبریل ہے. علی قلبے کا تیرے دل پر، اطلاق لفظ کا ہے مراد بدن اقدس ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ ہو تو من المنذرین ڈرانے والوں سے، من المنذرین ڈرانے والوں سے، آگاہ کرنے والوں سے. اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دو معنی ہو گئے. نَزَلَ بِهِ، اگر پہلی ضمیر دعوی تبارک کی طرف جائے گی تو بِهِ ضمیر بھی اسی کی طرف جائے گی. پہلی قرآن کی طرف ہے تو پھر بِهِ قرآن کی طرف، اور مطلب یہ ہوگا کہ دعوی تبارک کو لے آنے والا جبریل ہے، الامین وہ امانت دار ہے، اور وہ اس وحی والی امانت میں خیانت نہیں کرتا. علی قلبے کا تیرے دل پر، علی قلبے کا بعض مرزئی اور بے دین لوگوں نے علی قلبے کا کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کا نبی کریم علیہ السلام کے دل پر القا ہوا، الہام ہوا، جبریل کے واسطہ نہیں تھا. اور قرآن کا نزول جو ہے دل میں ہے تو دل میں ظاہر بات ہے لفظ نہیں ہوتے، دل میں کیا ہوتا ہے معنی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن پاک کے مضامین آپ کے دل میں القا ہوئے. یہ بھی کفریہ نظریہ ہے. علی قلبے کا قرآن پاک کی متعدد آیات اس مسئلہ پہ ہیں کہ قرآن کریم کو بذریعہ فرشتہ جبریل نازل کیا گیا. اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھے کہاں ہیں، واہ واہ اسی میں تو جھگڑا پڑ گیا ہے، اسی میں تو وہ کہتے ہیں نزل بھی روح، وہ روح سے مراد جبریل نہیں لیتے. آگے آتے ہیں کہ کرینہ علی قلبے کا تیرے دل پر، وہ روح الامین سے مراد جبریل لیتے ہی نہیں، علی قلبے کا. یہ لا تحرک بھی ہی لے، ہاں جی اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں. بہرحال جہاں قلب راضی رحمہ اللہ نے باس کی کبیر بھی، اور حضرات نے بھی، صاحب روح المعانی نے بھی، تو جہاں قلب سے مراد بدن اقدس ہے، چونکہ قرآن پیغام ایمان ہے اور ایمان کا محل قلب ہے، اس لیے قرآن کی محنت دل پر محنت ہے، قرآن پاک کی جو محنت اور اثر ہوتا ہے تو اس کا محل دل تھا، تو علی قلب کا کہہ دیا، علی قلب کا۔ ہاں جا خطیب بیان کرتے رہتے ہیں، ایک لوح محفوظ والی تختی تھی اور ایک آپ کے دل والی تختی تھی، خطیبانہ بیان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قرآن لوح محفوظ کی تختی پر تھا، اس تختی کے ساتھ کی مجھے تختی نہیں مل رہی تھی جس میں میں قرآن کو نازل کرتا ہوں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام آئے، یہ تختی اور وہ تختی مل گئی، یہ ان کی خطیبانہ عوامی شعرانہ دلیلیں ہیں۔ مطلب یہاں قلب سے مراد ہے وجود، اور قلب سے تعبیر کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ قرآنی محنت اور قرآنی اثرات کا محل دل ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے جہاں قلبے کا ذکر کر دیا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِلِسَانٍ سات زبان، عربیٍ عربی کے، مُبِينٍ جو بالکل واضح ہے، عربی لغت میں یہ قرآن اپنی تعریف کرا رہا ہے، قرآن آیا کہاں سے ہے، قرآن بھیجنے والا کون ہے، رب العالمین، لے آنے والا کون ہے، الروح الامین، آیا کس کے پاس ہے، آیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پہ آیا، اور آیا کس زبان میں، قرآن کی بولی کیا ہے، بلسان عربی مبین، بڑی صاف بولی، عربی کا معنی بھی فصیح ہے، بڑی صاف بولی، فصیح بلیغ بولی میں قرآن آیا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، بڑی فصیح بلیغ بولی میں قرآن آیا، بڑی عمدہ بولی میں قرآن آیا، بلسان عربی مبین، فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اِنَّهُ، بے شک وہ، اب ذرا دیکھو، او اِنَّهُ کی ضمیر کہاں لوٹ آئی تھی، اِنَّهُ لَتَنزِيل کی ضمیر کہاں لوٹ آئی تھی، قرآن کی طرف یا تابعِ تبارک کی طرف؟ اب ذرا خیال کرنا ہے، پہلے ہم لوٹا رہے ہیں قرآن کی طرف، جو جمہور مفسرین نے کیا، تو ہم مانا یہ ہوگا، انہو یہ قرآن کریم، لفی زبر الاولین، پہلوں کی کتابوں میں بھی تھا، پہلی کتابوں میں بھی تھا قرآن، زبر الاولین، پہلی کتابوں میں بھی تھا قرآن، انہو لفی زبر الاولین، اشکال سمجھ آئے، قرآن پہلی کتابوں میں بھی تھا، پہلی تو ایک کتاب بھی عربی نہیں تھی، یہاں پر بات چل پڑی، کیونکہ جمہور مفسرین نے ہو کا مرجع کیا دیا ہے، قرآن، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی تھا، اب اس پر اشکال ہے زبردست، کہ پہلی تو ایک کتاب بھی عربی نہیں تھی، قرآن تو عربی ہے، پہلی کتابوں کس میں تھا، تورات انجیل زبور، اس کی تو بولی اور ہے، قرآن پہلی کتابوں میں تھا، اس کا کیا مطلب؟ اس پر ایک بات چلی، دنیا میں غیر مکلف سے بڑا عقل سے خالی دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا عقل سے فارغ تولہ غیر مکلفین کا ہے، بالکل چبر اور چبر حلال چبر، یہ اس سے بھی کوئی اوپر جملہ ہو تو وہ ان کے لیے بالکل فراغ ہے۔ اب ان بیچاروں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، اس کے کسی مولوی، ان کے مولوی کے پاس آپ بیٹھے نا، اس کو صرف کہو نا بسم اللہ کا صحیح ترجمہ سنا، میں دعوے سے کہتے ہوں نہیں سنا سکتا، پتہ ہی کوئی نہیں, ان کا دور کی نہیں قرآن والا, دعویٰ کریں گے ہم قرآن حدیث والے, لیکن نہ قرآن ان کو آتا ہے نہ حدیث آتی ہے. البتہ اے چند موضوعات بڑے آتے ہیں, رفع یدین جس پہ پانچ دس حدیثیں جس نے یاد کی ہیں وہ پورا امام بخاری ہے. رفع یدین کی دس حدیثیں یاد کر لو, فاتحہ خلف الامام کے آٹھ نو یاد کر لو, اور آمین اور زبیر علی دئی کی کتاب اور یہ طالب شیطان کی یہ چند رسالے یاد کرو تو وہ امام المحدثین بھی ہے اور محدث اعظم بھی ہے, اور عوام بھی بالکل فارغ اور مولوی تو بیچارے بالکل جدید ہیں. اب یہاں ایک آپ کی کتابوں میں بعد والی کتابوں میں ایک بات ہے, وہ یہ آئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ قراءت بالفارسیہ کو جائز کہتے ہیں, پڑھا نا نور الانوار وغیرہ میں قراءت بالفارسیہ ہو یا قراءت باللغت الہندیہ ہو باللغت العربیہ ہو یا پشتیہ ہو, یہ سب میں وہ کہتے ہیں جائز ہے غیر عربی میں. اب شروع ہوئے یہ بات والوں کی بات ہے, انہوں نے بعد میں لکھ دیا تو غیر مقلدین نے اس مسئلہ کو لیا. غیر مقلدین کی عادت ہے جیسے یہ چھوٹے رابطی غیر مقلد ہیں, بڑے رابطی صحابہ پر عمر کے بدلے لگاتے ہیں, چھوٹے رابطی تھوڑا تھوڑا اور ہاؤں گو کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا, اس لیے چھوٹے رابطی ہیں وہ بڑے رابطی ہیں. تو یہ انہوں نے شروع کیا, ہاں امام ابو حنیفہ کہتا ہے نیا مسئلہ آیا کہ فارسی قرآن کرنا چاہتے ہیں, فارسی میں قرآن پڑھو, توبہ توبہ فارسی میں. وہ ایک جبل ہے سرگوزے کا, وہ ایک مجلس میں ہمارے پاس آیا, ویسے مجلس تھی, میں نے اسے کہا کہ آپ امام صاحب پہ جتنے اعتراض کرتے ہیں آپ میں موجود ہیں, امام صاحب پہ کوئی ایک اعتراض کر, امام صاحب کے اتنے اعتراض اپنی مجالس میں عوام کے سامنے, امام کا ایک مسئلہ بتا, وہ امام کا مسئلہ جو قرآن اور صحیح حدیث کے معارض ہو. میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا بتا, اس نے یہ مسئلہ منتخب کیا کہ امام صاحب کہتا ہے فارسی میں قرآن پڑھنا جائز ہے, فارسی میں. یہ میں نے کہا یہ کس آیت کے خلاف ہے, قرآن قرآن کہتے ہیں فخر ما تجسر من القرآن, ماشاءاللہ نہ ہو گیا, اور قرآن کیا ہے وہ عربی بھی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے, پہلی کتابیں نہیں تھی عربی, فارسی عربی تو نہیں نا, فارسی میں پڑھا گیا وہ قرآن نہیں. امام نے قرآن کی صریح مخالفت کی, میں نے کہا ایک آیت آتی ہے یا پورا قرآن آتا ہے, کہتے ہیں آیت پورا آتا ہے حافظ. میں نے کیا آج پڑھی, انہ لفی زبر الاولین, یہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی تھا, دنیا آپ کو سمجھے, یہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی, پہلی کتاب کوئی عبرانی کوئی سریانی ایک بھی عربی میں نہیں تھی, تو معلوم ہوتا ہے غیر عربی کو بھی قرآن کہتے ہیں, قراءت بالفارسیہ بھی ہوگی تو فقرہ ما تیسر من القرآن ہی ہوگا, کوئی وہ بھی فقرہ ما تیسر من القرآن ہی ہوگا. ایسے چپ ہوا, ایک رنگ آئے ایک جائے. میں نے کہا اس کا جواب پیش کر, انہو وہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی تھا, پہلی کتابیں ساری غیر عربی تھی, تو غیر عربی پر بھی مضامین قرآن کو قرآن سے تعبیر کیا گیا, اب اگر فارسی میں قرات ہو اس کو بھی انہو دوبر الاولین ہو سکتا ہے, تو فارسی پر بھی فقرہ عمر نے جس طرح میرا قرآن ہو سکتا ہے, اس کے جواب نہیں تھا, حالانکہ جواب میرا بھی غلط تھا, اس کے پاس جواب نہیں تھا, یہ تو جواب نہیں, لیکن اس کو میں نے جواب دیا تو علم ہوتے ہی بچارو بڑے سے بڑا غیر مقلد مولوی اس کو ہلاؤ نا, میرا گند نکلے گا, چاہے الو اس کے استدلال دیکھو بڑے سے بڑا, اور نذیر حسین دہلوی تک چلے جاؤ, ایسے بوتے بوتے استدلال کریں گے, الامان والحفیظ بالکل بیچارے اصل میں یہ فقہ کے منکر ہیں. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو. رافضی ہے وہ ماں کا گستاخ ہے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ غیرت کا مرکز ہوتی ہے. جو آدمی جس نعمت کا منکر ہے وہ اس کے پاس نہیں رہتی. نعیم کا پر تم, انہوں نے ام المومنین کی توہین کی, اللہ نے ان کو سزا دی, کتے جیسی بے غیرتی کو عبادت بنا دیا. غیرت پہ حملہ ہوا ہے, الجزاء من جنس العمل, اور غیر مکلف اس نے فقہ پہ حملہ کیا. فقہ شکا میں نہیں مانتا, اتنوں شیطان اللہ چھکا کر گیا, فقہ شکا نہیں مانتا. اللہ نے سمجھ ہی چیز لی. اب دو چیزیں آپ پوری دیانت داری سے اس کا مطالعہ کرنا, جو غیر مقلد ہوگا اس پہ سوچ کا فائدہ ہی نہیں ہوگا, یہ پکی بات ہے. اور جس میں تھوڑی سی سمجھداری ہوگی وہ غیر مقلد نہیں ہوگا, کیونکہ غیر مقلد کوئی مذہب نہیں. کچھ چوری سرکائے شیعوں سے, کچھ سرکائے حملیوں سے, کوئی سرکائے شافعیوں سے, کوئی سرکائے حنفیوں سے. ہمارے ساتھی تھے انڈونیشیا میں, وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کا اہل حدیث وہ رفع دین نہیں کرتا, اور رفع دین والوں کے خلاف ہے, امین بلجار والوں کے خلاف ہے, فاتح خلف الامام والوں کے خلاف ہے. کیوں؟ انڈونیشیا میں شفاعت ہے, شافی ہے. اب کس کا گزارا نہیں چلتا جب تک لڑے نہیں. شافی رفع دین کرتے ہیں, یہ نہیں کرتا. حنفی نہ کرے تو یہ کرتا ہے. یعنی ضد صرف ان حضرات کے ساتھ ہے, ورنہ آپ دیکھیں نا کہ ایک مشن بھی ہونا چاہیے. اب قرآن ایک مشن دیتا ہے توحید اور سنت کا, اور غیر مقلد مولوی کو نہ توحید کا پتہ ہے نہ سنت کا. یہ صرف چار وہ فروعی مسائل, رفع دین, خلف الامام, امین بالجار, نماز گھڑنے کدے پٹ کے گھڑنے, ایک ٹانگ ادھر ہو ایک ادھر ہو. کہتے ہیں اتنا فاصلہ ہو ٹانگوں میں, درمیان سے لیلا گزر جائے. انفی جلدی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا انفی کیوں جلدی ہے, درمیان پورا گھر کا گزار. انفیوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو صرف لیلے کی بات کرتے ہیں, پورا کھوتا گزرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جہالت کا نام غیر مقلدیت. انشاءاللہ بہت جلدی وہ بات شروع کرتے ہیں نماز کی, اور میں بتاؤں گا کہ غیر مقلدوں کی نماز نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ میں ہے, نہ آسمان میں ہے, نہ زمین میں ہے. اس کا ماخذ نہ آسمان ہے, نہ زمین ہے, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ صحابہ ہے, نہ فقہ ہے. یہ کوئی بارو بار پروگرام ہے, اور ہم دیکھیں گے نیت سے آگے چل گئے تو ہم مان لیں گے غیر مقلدین کو. ہاں بھائی, جن کی نماز ہی بارو بار لاہور ہے, لوگوں کو دھوکہ دیا. ایک حنفی نماز ہوتی ہے, ایک نبوی نماز ہوتی ہے. واہ سوڑے ہیں نبوی نماز, وہ حنفی کون ہوتی ہے, نبوی کون ہوتی ہے؟ نبوی نماز تیار ہوئی ہے حضروں میں, وہ نبوی نماز ہے, اور وہ تیار ہوئی ہے حضروں میں. وہاں وہ علی صحیح تھا, نراجہ ہے اس نے تیار کیا, بالکل الف کو کلی سمجھتا تھا. ہاں چلو جی, یہ استدلال میں نے غلط کیا بزرگوں, یہ کوئی استدلال نہیں. انہو اگلی بات سمجھو, آپ کی کتابوں میں جو یہ مسئلہ لکھا ہے غلط لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بہتان ہے. امام صاحب قط ان قرات بالفارسیہ کے قائل نہیں. نور الانوار میں بھی غلط لکھا, آپ کے فتاوی میں بھی غلط لکھا, ورنہ کوئی آدمی سائر روایت سے ثابت کرے. یہ نہیں کہ کوئی مفتی کہے امام صاحب یوں قائل تھے, یوں نہیں. ظاہر و روایت سے ثابت کرو قرات بالفارسیہ. امام صاحب کا تو ان قائل تھے. صاحب روح المعانی نے لکھا, امام صاحب نے رجوع کیا. ہم کہتے ہیں پہلے قول کو ثابت کرو. امام صاحب کا تو ان قائل نہیں, غیر نقط میں قرات قرآن کے اصطلاح بالکل قائل نہیں. سمجھ رہی ہے بات؟ اللہ جانے نہیں کہا ہے. اب بعد نے کہا کہ جی امام صاحب کا مستدل ہے. ہم کہتے ہیں پہلے قول تو دکھاؤ. آیت کا معنی میں سمجھاتا ہوں. آیت کے یہ معنی نہیں ہے, یہ قرآن تورات انجیل میں بھی تھا. یہ عجیب مسئلہ ہے. قرآن تو نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے, آپ پہ نازل ہوا. تورات انجیل میں قرآن نہیں تھا. پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میری کتب میں قرآن نہیں تھا. اب پھر انا ہو, تو جہاں پر دعا دینی پڑتی ہے مولانا حسین علی کو, مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ ضمیر لوٹ قرآن کی طرف رہی نہیں, یہ دعوی تبارک کی طرف لوٹ رہی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دعوی تبارک والا جو آپ کے طرف نہیں آیا, یہی مسئلہ تھا تورات میں کہ برکت دینے والا اللہ ہے, یہی مسئلہ تھا انجیل میں کہ برکت دینے والا اللہ ہے, یہی مسئلہ تھا صحائف سے فی زبور الاولین, ساری کتابیں یہ مسئلہ بیان کرتی رہی تبارک الذی, کہ برکت دینے والا کون ہے بیدہ الملک. تو سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اللہ کی رحمت و مولانا حسین علی کا زبردست معنی کیا. اب اس معنی کے پہ کوئی اشکال ہی نہیں. جتنا ہو کی ضمیر کا مرجع ہے ہی دعویٰ تبارک. اب اس کے اس پر معنی کرو کہ یہ دعویٰ تبارک والا یہ منزل ہے رب العالمین, جس دعوے کو لے آیا روح الامین, اور یہ دعویٰ آیا تیرے دل پر, اور یہ دعویٰ ہے کہ زبان عربی عربی فصاحت کے معنی میں ہے. یہ دعوے کو آسان دلائل واضح دلائل سے سمجھایا گیا ہے انہ, اور یہ دعویٰ تبارک والا یہ ہے فی زبور الاولین, ہر کتاب میں اللہ نے مسئلے کو بیان کیا اس دعویٰ کو کہ برکتے دینے والا صرف اللہ ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس معنی پر لا اشکال حل کیا ہے مولانا نے. نمبر دو, دوسرے بھی دو معنی سن لو. دو معنی, ایک معنی انہو فی زبور الاولین, آپ کے پاس لکھا ہے مضامین قرآن. قرآن نے جو مسئلے اصول کے بیان کیے یہ اصول پہلی کتابوں میں بھی تھے. یہ پہلے آپ پڑھتے ہیں توحید والی اصل, نبوت اور قیامت, یہ تین اصول جو ہیں یہ ساری کتابیں متفق علیہ ہیں ان پر, یہ مضامین ان میں تھے. قرآن ان میں نہیں تھا, قرآن کے مسائل ان میں تھے. دوسرا تیسرا مفہوم, یہ مفہوم بھی بڑا اچھا لکھا علامہ زبخشری, کہتے ہیں معتزلی تھا, لیکن اس نے جو قرآن کے مقام حل کیے ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے یہ بخشا جائے گا. یہ آدمی بڑا اچھا تھا, اور اس طرح سے غالب معتزلی ہے ہی نہیں, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھا بڑا قابل زبخشری. بعد والے آئے نا مولوی, انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طرح جہنم بھیجنا چاہیے, کہ ہمیشہ حسد ہوتی قابل آدمی کے ساتھ ہے. تو آئے, انہوں نے خواب بھی تراشے کہ زمخشری کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا, مولوی صاحب نے, وہ کھڑو ہے اس کو روکو. کہتا ہے کہ جہنم جا رہا ہے, دس لا تقربا ہذہ الشجرہ, یہ الشجرہ کیا تھا؟ زمخشری نے کہا, اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو علم والا درخت تھا. علم والا درخت ہے کیا؟ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں اس لیے جہنم جا رہا ہے. یہ خواب بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا بھارا زمخشری نے یا مانا بہترین کیا, مولویوں پہ تو احسان کر لیا, باقی قیامت کے دن اللہ ہم پہ بھی رحمت کرے اور ہر مسلمان پہ رحمت کرے. ہاں, یہاں پر فرمایا انہو اے ذکرہ, انہو اے ذکرہ, قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی تھا. قرآن پہلی کتابوں میں نہیں تھا, ذکرہ قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں تھا. تذکرہ کہ نبی آخر الزمان آئے گا, اس پہ قرآن نازل ہوگا, آخری کتاب آنے والی ہے. یہ تذکرہ, یہ بلاؤ صاحب کشاف کا ذکرہ قرآن کا, یہ ذکر کہ قرآن آنے والی ہے ایک کتاب, ایک کشاف, اسی پر امام ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ذکر ہو. صاحب معادہ متنظیر بڑا مفسر ہے زبردست, اس نے بھی لکھا اے ذکر و انزال القرآن, ذکر قرآن کے نازل کرنے کا. قالہ اکثر المفسرین, خیر اکثر اور جمہور تو ادھر ہی جاتے ہیں جدھر آدمی کی رائے ہوتی, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جمہور اور اکثر, دیکھو گے میری طرف سمجھو, جمہور کا یہ قول ہے. میں نے جو دیکھا ہے کتابوں میں کہ قائل کا جو مذہب ہوتا ہے نا جمہور کا وہی ہوتا ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں, جو خود جس طرح قائل ہے تو کہتا ہے جمہور, ورنہ دیکھو گے جمہور اس طرف ہے تو جمہور اس طرف ہے. سمجھ نہیں آتی جمہور کیا ہے, لیکن جمہور پر مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے جو کتاب ہے امداد الاحکام, بڑی قیمتی کتاب ہے اردو میں ہے, امداد الاحکام حضرت ثانوی کی نگرانی میں شائع ہوئی اور اس میں بہت اچھی کتاب ہے امداد الاحکام, اور حضرت ثانوی کی زیر نگرانی شائع ہوئی, اس میں ضابطے بہترین ہیں. اس میں اس نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے وہ جس کا عنوان ہے کہ جمہوریت کوئی دلیل نہیں. جمہور علماء کہتے ہیں کہ جمہور فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جمہور کوئی نہیں, دلیل بڑی زبردست تھی. کہتے ہیں جمہور صحابہ اس پر تھے کہ مانعین زکات کے ساتھ قتال نہ ہو, اور اکیلا ابو بکر صدیق تھا کہ ہو. کہتے ہیں جمہور کے مقابلے میں اکیلے کی بات گزری, پتنی آپ سمجھے ہیں کہ نہیں, جمہور کے مقابلہ میں اکیلے کی بات گزری. جمہور کوئی دلیل نہیں بولی, سرفراز بھی روک ڈالتا ہے جمہور نے, یہ جمہور کا مسئلہ کیا, تو جمہور کیا اکیلے, صحابہ کا جمہور بھی دلیل نہیں, ابو بکر صدیق اکیلا دلیل بن گیا, ان کی دلیل گزری تھی, جمہور کی اس کے مقابلے میں چھوڑی گئی. اس لیے غیر مقلد بھی اس چیز کو لیتے ہیں, جمہور امام کیوں کہتے ہیں, ایک ابو حنیفہ کیوں کہتا ہے. اب ہم جمہور کی مانے یا ابو حنیفہ کی, ہم کہتے ہیں تم نہ ابو حنیفہ کی مانتے ہو نہ جمہور کی, تم تو مقلد ہو زنبور کے, نہ جمہور کے نہ ابو حنیفہ کے. آؤ جی اتنا ہوں, سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ لیکن ذرا غور سے دیکھو, جو علماء کرام ہو, مولانا حسین علی صاحب والے مانے کی ریت ہی کوئی, اس صورت میں بھی اتنا ہوں ایک مراد لیں تو اوپر والی ضمیر اور نیچے والی ضمیر انتشار سے دبا دے, پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن حضرت نے جو بات کی ایسی لوئے لکھ بات کی مضبوط, کے سے مراد ہی دعوے تبارک ہے. واہ مولانا حسین علی, انہو لفی زبر الاولین. میں نے جہاں مسئلہ بتا دیا آپ کو, امام صاحب نے قطعاً قرات فارسیہ والا وہ مذہب امام کا نہیں. کل پھر نور انوار پڑھو, نور انوار کیا ہے؟ نور انوار والا مصنف تو خود بیچارہ تھکا مانگا عرب کیا تو خود کہہ رہا ہے مجھے انہوں نے مجبور کیا, میرے پاس کتابیں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تھکاوٹ بھی پڑی تھی, قبر بھی تھا. وہ نور انوار تو آپ جیسے لوگوں کو تھوڑا سا سال گزارنے کے لیے, اس نے بات تھوڑی ہے. تو نور الانوار, شور الانوار ہمیں نہیں پتا. تو نور, اچھا دیکھو, بلسان عربی مبین, انہ لفی زبر الاولین, اولم یکن لہم آیا, کیا نہیں ان مشرکین کے پاس آیا نشانی دلیل, اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ, یہ کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل. علماء بنی اسرائیل کیا مطلب؟ علماء بنی اسرائیل دلیل نکلی, علماء بنی اسرائیل کے جو متعصب نہیں ہیں، ضدی نہیں ہیں، منیب علماء بنی اسرائیل والے وہ بھی جانتے ہیں دعوے تبارک کو، بابا کہتے ہیں لسکونہ من المنذرین کا پھر کیا مطلب ہوگا، کیا مطلب ہوگا؟ تبارک والا دعویٰ دو تو کون سا اشکال ہے، اشکال لکھ کر بھیجو۔ ابا لم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض العجمین، ہم یہ علماء بنی اسرائیل یہ بھی جانتے ہیں جس دعویٰ کی صداقت کو، قرآن کے دعوی کے مضامین کی صداقت کو اگر ہم نزل کرتے اس کو، علی بعض العجمین بعض کفری زبان والوں میں، فقرأہ علیہم بس وہ پڑھتا ہوں پر ان کے، ما کانوا بہ مومنین نہیں تھے یہ ایمان لانے والے۔ اس کے دو مطلب ہیں اس آیت کے، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی پہ نازل کرتے، پشتو والے پہ، پنجابی پہ نازل کرتے اور وہ عربی کو بالکل نہ جانتا ہوتا، عربی سے ناٹ قرآن عربی کسی عجمی بولی والے پہ نازل کرتے اور وہ اس کو آ کر بیان کرتا رہا کہ وہ عربی سے واقف ہی نہ ہوتا، یہ خر کی عادت تو ہوتا نا، نشانی تو ہوتی کہ یہ تو عربی پڑھ ہی نہیں سکتا اور اتنا قرآن کا بیان کر رہا ہے، عجمی ہے، عجمی قرآن بیان کرتا۔ فرمایا خر کی عادت تو ہوتی نشانی، لیکن یہ اتنے ضدی ہیں یہ پھر بھی نہ مانتے، یہ پھر بھی نہ مانتے۔ پھر سمجھو، اگر ہم قرآن نازل کرتے نا کسی عجمی پر، قرآن عربی ہوتا اور رسول عجمی، خالص عجمی، ٹھیک عجمی، جس کو ایک لفظ بھی عربی کا نہ آتا، کوئی پشتو والا ہو جاتا یا پنجابی ہو جاتا یا کوئی اور بولی، اس کا عربی کا کوئی، میرا خیال ہے پشتو کا کوئی لفظ عربی سے نہیں ملتا، ملتے ہیں کچھ؟ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، تو عجمی رسول بالکل تو ایک لفظ میں جانتا ہوتا ہے اور قرآن بیان کرتا، تو نشانی تو بڑی تھی لیکن اتنے ضدی ہیں مانتے پھر بھی نہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے کہ رسول بھی عجمی ہوتا رسول عربی ہوتا قرآن عجمی ہوتا تو پھر بھی نہیں مانتے تھے، ضدی ہے، اعتراض کرتے ہیں کیا رسول کی بولی کیا ہے قرآن کی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ وَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، اسی طرح ہم نے داخل کیا اس کو، کس کو؟ سلکنا ہو، کس تکذیب کو، کس استہزاء کو، کس قسوت قلبی کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم داخل کرتے ہیں، مجرم سے برا جات ضدی ہے، جو ضدی مشرک ہوتا ہے اس کے دل میں تکذیب کو ہم داخل کر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به، نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی یرب العذاب العلیم، حتی کہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، عذاب علیم دیکھیں گے تو اس وقت کا ایمان نفع نہیں دے گا، عذاب الباعث یہ نفع نہیں دیتا، فیأتیہم، کوئی پتہ ہے حتی یرب العذاب العلیم جہاں پر بھی آئے، سورہ یونس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا فاشدد رب رسم صلاحم والہم فاشدد علا فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العظیم، اللہ اس وقت تک ایمان ان کو نہ دینا حتی غائب کے لیے ہے، جب تک عذاب عظیم نہ دیکھیں۔ یہاں پر بھی اشکال ہے، حتی یرب، حتی یرب جہاں ہوئی عذاب عظیم انتہا غائب عظم ایمان کی، ایمان نہ دینا جب تک کہ عذاب عظیم نہ دیکھیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھ لو اس کا مطلب کہ ایمان دو قسم پر ہے، ایک ایمان بعث ہے، ایمان بعث، اور ایک ایمان یعث. ایمان یعث تو یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس کو بچنے کی امید نہیں، بیمار ہے اور سخت بیمار ہو گیا، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے معلوم جو گھر دیر تک، تو حدیث میں آتا ہے جب تک زرزرے کی حالت نہ ہو اور عالم آخرت کے مناظر سامنے نہ ہو، اس وقت تک اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ عند اللہ قبول ہے. اور ایک ہے ایمان باز، ایمان باز کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، عذاب الہی سمٹ گیا اور اس میں گرفتار ہو گیا، تو اب وہ ایمان معتبر نہیں. کیوں؟ کہ عذاب کا سمٹ جانا یہ ایمان بالغیب کے منافی ہو جاتا ہے. اس وقت اضطراراً یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ جو عذاب ہے تقدیر پر وہ آ چکا ہے، جیسے فرعون کا. تو فرعون کو جب عذاب نے لیا اس وقت کہتا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون وغیرہ، وہاں پر وہ کہتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا الان، کہ آپ کو الان آپ کو پہلے کدھر رہا، وہ کیا تھا؟ ایمان بعث. یہی بات نہیں سمجھ آئی سیوطی کو اور ابن عربی، وہ لگے پیچھے ابن عربی سے سیوطی، فرعون شہید ہو کر مرے، فرعون شہید ہو کر مرے، خدا تم صوفیوں کو دم جائے گی، یہ نیا شہید ہے. لیکن ہو سکتا ہے بھٹو شہید ہو سکتا ہے، فرعون نہیں ہو سکتا. ہاں تو بے نظیر شہید ہے، لیکن آگے جو ہے نا شہید فل جنہ یا شہید فل نار، یہ تعمیم ہے. کچھ شہید ہوتے ہیں فل جنہ اور کچھ شہید ہوتے ہیں فل نار. ہاں بھائی چلو، سمجھ تو آ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ کیا ہے؟ ایمان بعث کی طرف اشارہ ہے. حتی یرب العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃً، بس آئے گا ان کو بالکل اچل چیت بغتا اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھیں گے، سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ کدھر سے آ گیا. یقولون، بس کہیں گے حل نانو منظری منظرون، کیا ہیں ہم ہیل دیے گئے ان سے جس سے فام طلبی ہے، یعنی کچھ عورت مل جائے. آپ اب عذاب نہ، فرمایا کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب لیا، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. اب آ رہا کا کیا پھر لی بدلا میرے محبوب، متانا ہوں سنین، اگر ہم ان کو متانا ہوں بدھے کرنے دیں کئی سال تک، متانا ہوں اگر ہم کو ان کو بدھے کرنے دیں سنینا کئی سال تک، بوتے کرنے دے کا مطلب دنیا بھی حدود اور منافع اٹھانے دے. ثم جاءہم ما کانوا، پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب، کانوا یوعدون، کسے وعدہ دیے جاتے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کو بوتے نہیں پیدا دیں گے مگر یہ کئی سال تک ہی بوتے کرتے رہے، آخر پھر میرا عذاب آ جائے گا. ان بتوں کا کیا فائدہ؟ وہ نفع رسانی نفع اٹھانے کا کیا فائدہ؟ وہ بندہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ بتا رول، یہ وہ بےمانوں والا بندہ نہیں، جیسے ان کو رگڑے کے لیے فٹ کرو. یہ بتا رول بما آلکنا، کیونکہ ان کے لالچ سے علاج مل مثل جتنا ملتی جاتی، بما آلکنا من قریہ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر سے بات سے اس کے ڈر سنانے والے. ذکرا میری نصیحت ہے، ما کنا ظالمین، نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے. صبح کا جواب ہے، سب کو رگڑا دے دیا، سارے گئے، ان پر بھی عذاب آئے گا، یہ تو ظلم ہے. فرمایا نہیں نہیں، پہلے ہم بھیجنے والا مسئلہ سنانے والا بھیجتے ہیں، جب تک وہ مسئلہ بیان کرتا رہتا ہے عذاب نہیں آتا بستی پر اور ہوتی نیری نصیحت ہے کہاں قانون سمجھ لو جس بستی میں مسئلہ بیان ہوتا رہے گا اس پہ عذاب نہیں آتا اور جب مسئلہ رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب پھر کہتی ہے انبیاء کو پہلے نکال لیا جاتا ہے. اس دن ایک دوست بزرگ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم شب جمعہ کو جاتے ہیں نا شب قدر سے بڑھ کے سب آتا ہے کیا تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا کریں شب قدر سے بڑھ کے سب آتا ہے. اور کہتے ہیں جس گاؤں میں ایک رہبندی بیٹھا ہو تو سمجھو کاننا ہوں نبی جو گویا کہ وہ نبی ہے خود بستی سے عذاب نہیں آئے گا. اب ان کی تقریریں سنیں ان کے ساتھ چلنے والے یعنی جتنے انبیاء والے اوصاف ہیں وہ اپنے اوپر پھر کرتے ہیں اور ایک وقت کا لفظ بولتے یہ نبیوں والا کام ہاں ٹھیک ہے نبیوں والا کام نبی کر رہے ہیں. اس لیے آج کل جو چلا لگا رہا ہے تو وہ فاضی کورس ہے ایک چلا چلا لگا کے اگر آیا نا وہ امام فاضی ہے پورا ہے. اس کے مقابلہ میں شیوخ العزیز بیٹھے ہوں مفتیان کرام بیٹھے ہوں اگر چلے والے نے بات کی اس کا قول راجے ہوگا اور مفتیان کرام کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور جو سال لگا لے تو یہ ماشاء اللہ نبوت کورس ہے. اب اس کی بات ایسے ہے گننا ہوں اب بالکل اس کی بات اٹل ہے دوسری ہو نہیں سکتی یہ. اور میں حیران ہوں یہ اب اس آیت کو بھی بگاڑا پھر کیا ہے کہ ہم نے اللہ لہامن سے رول نکلا. کہتے ہیں جہاں ہماری جماعتیں جاتی ہیں نا ہم جہاں ہوتے ہیں نا تو وہ گویا کہ نبی ہے نبیوں والا کام اور جو نکلتے ہیں بستی سے پیچھے عذاب آتا ہے. ہاں عذاب تو آتا ہے کہ سارا سامان پیچھے زہر ہوتا ہے عذاب تو آتا ہے بستی کا ساری چیزیں بعد میں زہر ہوتی ہیں. تو آپ توجہ کر اور شب قدر سے افضل شب جمعہ خدا تمہیں ہدایت دے یہ کہاں سے نکالا شب جمعہ شب قدر سے افضل ہوگی اور تمہاری باری شب جمعہ جس میں دلے جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ کدھر کا بزرگوں سے سنا ہے. اچھا یہ بارتی ہے کہ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتی. چلو ایتوں کا ترجمہ کرو تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں دیکھو اللہ لہا منذرون ہم نے ان کے لیے منذر بھیجے. منذر کا مطلب کیا ہوتا ہے تلبیس کرنے والا نہیں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے والا وہ منذر ہے. اپنی تلبیس پر فتنہ کرو ذکرا فما کنا ظالمین فما تنزلت به الشیاطین یہ ان کے سوال کا جواب ہے. شبو یہ تھا مشرکین کہتے مشرکین کا بھی دماغ الٹا تھا کبھی کہتے یہ پیغمبر جو ہے نا یہ شاعر کبھی کہتے یہ مجنون ہے پھر ایک دوسرے کو کہتے لکھ لانتن ہے مجنون کی زبان سے ایسا کلام جاری ہوتا ہے پھر کہتے نہیں نہیں یہ تو اللہ ہے اس کو کوئی فون بھی آ کے پڑھا جاتے ہیں پھر کہتے نہیں معلم بھی نہیں اس کو لگتا ہے جن پڑھاتے یہ اب آ گیا جن پڑھاتے مجرک ہمیشہ دو خیالی میں رہتا ہے کبھی ایک پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا کبھی کچھ کبھی کچھ. اب کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ کوئی جن وہ آتے ہیں اس پر اور وہ جن کے سبق دیتے ہیں ورنہ یہ انسانوں کا کلام تو نہیں. وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا او ظالموں کبھی قرآن بھی دیکھو جنات کے حالات کو بھی سوچو وہ ایسا نور ایسی ظلمانی مخلوق کے منہ سے نکل سکتا ہے قرآن جیسا نور جنات پلیتوں کے منہ سے نہیں. اور کلام تو دیکھو نا کلام کیسا ہے اور نسبت کیا کر رہے ہو جن لے آتے ہیں شیاطین لے آتے ہیں وہ شیطانی ظلمتیں کہاں اور قرآنی رونقیں کہاں جن کے درمیان مناسبت ہی کوئی نہیں، اور کلام و متکلم کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. شیطان لعین کہاں اور قرآن کریم کہاں، قرآن کے انوار کہاں، تو کچھ تو عقل ہو بھیجے سے کام دو. تو شیطانوں جو منہ میں بات آتی ہے بستے کرے جاتے ہو کہ جن لے آتے ہیں کہ شیطان لے آتے ہیں، دونوں کا تقابل تو کر کے دیکھو. شیطان کی قصت دیکھو، قرآن کی صفات دیکھو. سمجھ آئیے بات آیت کا مطلب یہ ہے. وما تنزلت به الشیاطین، اور وہ نہیں اتار سکتے ایسی عظیم کتاب کو. الشیاطین شیطان، وما ینبغی لہم، اور نہ شیطانوں کے بس کر ہو گئے، نہ شیطانوں کی طبیعت کے موافق ہے. ان کی طبیعتیں گندی، قرآن تو نری روشنی. ما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. مضامین بھی ان کے مناسب نہیں، ان کے بس میں بھی نہیں، ان کی طاقت بھی نہیں. الخلاصہ کوئی مناسبت درمیان میں نہیں. انا ہم عن السمع لمعزولون، خیال کرو پھر آپ کہیں گے آپ نے سختی کی ہے. ترجمہ دیکھو قرآن پاک کا. انا ہم کون مرجے ہے؟ شیاطین، وہ جو شیطان ہیں وہ قرآن کو سننے سے بھی معذول ہیں. وہ شیطان جو ہے وہ قرآن کو سننے سے بھی معذول ہیں. ساری کتابیں سن لیں گے لیکن قرآن نہیں سن سکتے. کون کون؟ شیاطین، معذولون. سمجھ آ گئی ہے مسئلہ؟ اب سمجھ آئے. اب شیطان جو ہے نا، شیطان وہ قرآن سننے سے معروف ہے. وہ یہی کہیں گے بزرگوں سے سننا تھے، گپو تھے شان تھے، وہ بوتے نے فرمایا تھی، چیل آ گئی تھی، چیل آئی، چیل نے فرمایا تھی، کبوتر کے انڈے تھے، کبوتری کھا گئی تھی. بس یہی بیان کرتا ہے. اور معلوم ہوتا ہے اب جو قرآن کے قریب نہیں آتا نا، اصل وہ اولاد شیطان ہے. ہم ان سمے، ہم ان سمے، بے شک وہ سننے سے، وہ قرآن سننے سے کون بلا؟ بولو سارے بولو، کون؟ شیطان قرآن سننے سے معذول ہے. تو قرآن سے بھاگے گا کیا سمجھو کیا ہوگا؟ معذول. فلا تدعو، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، ایسا نور ہے، ایسی رونق ہے، کہ شیطان جیسی مخلوق وہ تو اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ جائے کہ وہ ان کا اتارا ہوا ہو، یہ جائے کہ ان کا کلام ہو، وہ تو ایسی پاک کلام تو سن ہی نہیں سکتے. اب یہ جب چیزوں کے شبہ کی اضافہ کے بعد سمجھ کے آیا، یہ قرآن ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا اتارا ہوا. ایک نمبر دو، اس کو روح الامین لایا ہے، مطلب ہے محفوظ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی کمی دیکھی نہیں، روح الامین لایا ہے. اور ایسا کلام پاک یہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. سیدھا مسئلہ ہے، زبان بالکل صاف ہے، جس کا مین مسئلہ تبارک والا پہلی کتابوں میں بھی رہا ہے اور ہوئی مضمون آ رہا ہے. اور یہ جو شیطان یہ مناسب بھی نہیں، شیطانی طبیعتوں کے یہ مناسب بھی نہیں. جب سمجھ آ گیا یہ سارا مسئلہ من جانب اللہ ہے، اب پانچ چیزوں پہ پکیا رہنا ہے، یہ اسی پر متبر ہے تنظیم پر، پانچ چیزوں پر پکا رہنا ہے. پہلی چیز آ گئی پکا اشاتی بن، پانچ چیزیں. اشاتی تو میں کہہ رہا ہوں ویسے، کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی مربع یا تنظیم، میری مراد ہے توحید والا بن. توحید والا بن، جو بھی توحید والا ہے ذات توحید کے نام سے ہی واقف نہیں لیکن ہے پکا توحیدی بیان کرنے والا تو ہم اس کو شادی سمجھتے ہیں۔ فلا تدعو مع اللہ الہ آخر، مسئلہ ذرا کڑوا نہیں آ گیا پہلے آخر میں، مسئلہ آ گیا کڑوا۔ فلا تدعو مع اللہ الہ آخر، پہلا آخر نہ پکار میرا پیغمبر مع اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو بھی پکارے تھے ساتھ، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا ابراہیم مدد بھی، یا عیسیٰ مدد بھی، نہیں نہیں مع اللہ الہن آخر فتکونا من المعذبین، بس ہو پڑے گا تو عذاب دیے گئےوں سے، اے میرے پیغمبر اگر تو نے بھی کسی دوسرے کو پکارا تو بھی، تو پکار تو نہیں سکتا، پکار تو نہیں سکتا معصوم ہے، دل بند، اگر تو نے بھی کسی اور کو پکارا تو کیا ہو جائے گا، تکونا منل، تو بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا، تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اب سمجھو بات، نبی پاک علیہ السلام تو معصوم ہے اور قرآن کیا کہتے ہیں، میرا پیغمبر اگر تو نے بھی کسی غیر کو پکارا نہ تو معذب ہو جائے گا، یعنی جہنم سے بچ تو بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا عمل تیرے بھی برباد ہے، مطلب کہ عمل کیا، تیری نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، عمل بھی ختم۔ اتنی بڑی آیا، اس کو آخر نو سناوا آخر نو، اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب، کلام کیا جاتا ہے ایک کے ساتھ، سنانا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو، اللہ نے خطاب کیا پیغمبر کو، بلا دو، لیکن اللہ کو پتا تھا میرا پیغمبر نہیں پکارتا کسی غیر کو، جہاں پر مراد لیا مولویوں کو، ہو مولویوں اتنی بڑی پگوں والے اور بڑے بڑے ٹھگوں والے، اگر غیر کی پکار کی نا، حضرت اقدس کا اوپر بورڈ لگا ہوا ہو اور پھر تعویذ لکھا نا، یا جبریل یا فرعون یا حامان، یہ اگر تعویذ لکھا اوپر سے جتنی بڑی چادر اور جتنی بڑی بزرگی، فتکون من المعذبین، ساری بزرگیوں سمیت جہنم میں باتو، فلا تدعو، جہاں نہیں جنتا کا نہیں، یقول منہم انی الہ فنجزی ہے جہنم، جہاں تو کوئی مقرر بھی کہے کہ میں الہ ہوں تو میں اس کو بھی جہنم میں ٹھوک سا، فتکون من المعذبین، معذب بن جائے گا۔ فانذر عشیرتک الاقربین، انذر ڈرا میرے پیغمبر عشیرتک، او بزرگو تم بھی گھروں میں جا کے اپنے خاندان والوں کو مسئلہ سمجھاؤ، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتے داروں کو مسئلہ سمجھاؤ، انذر، سب سے پہلے میرا پیغمبر یہی مضمون سمجھا اس کو، عشیرتک الاقربین، ہاں جہاں پر زبردست عبارت ہے، شیخ گجر کے ساتھ امیر مرتضیٰ کو ہے، کون ہے امیر مرتضیٰ؟